1. 11 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. In Israël zijn 9 soldaten gearresteerd op verdenking van mishandeling en verkrachting van een Palestijnse gevangene. Dat zou 3 weken geleden al gebeurd zijn. Het kwam volgens de Times of Israel aan het licht toen een man bij een ziekenhuisbezoek duidelijk tekenen van verkrachting vertoonde. De arrestatie van Israëlische soldaten heeft tot boosheid geleid bij ultrarechtse Israëliërs. Die bestormden gisteren daarom een militaire basis om zo hun steun aan het leger te betuigen. De Belarusische president Lukashenko heeft gratie verleend aan een Duitser die in juni de doodstraf kreeg. Onder meer omdat hij een terrorist en een huurling zou zijn. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken sprak zich eerder al fel uit tegen de veroordeling en noemde de gang van zaken onverdraaglijk. Vermoedelijk wordt de man van 29 nu meegenomen in een gevangenenruil, waarbij ook de VS en Rusland betrokken zijn. Belarus is het enige land in Europa dat de doodstraf nog uitvoert. De man die kogels afvuurde op Donald Trump plaatste als tiener berichten tegen Joden en immigranten op internet. Volgens de FBI had hij 5 jaar geleden een account met extreme ideeën over politiek geweld. Het is nog altijd een raadsel waarom hij Trump probeerde dood te schieten. De douane heeft tijdens een controle in de haven van Vlissingen ruim 1000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in een lading bananen en hadden een straatwaarde van bijna 80 miljoen euro, meldt het Openbaar Ministerie. De drugs waren van Ecuador onderweg naar Duitsland en werden tijdens een reguliere controle gevonden. De beer die een toerist aanviel in Italië is gedood. Volgens de autoriteiten was het dier gevaarlijk. Verschillende dierenrechtenorganisaties zijn verontwaardigd. Ze maken zich ook zorgen over de welpjes. Die waren volgens experts ook aanleiding voor de aanval. De beer wilde ze mogelijk verdedigen. De Franse toerist van 43 raakte gewond toen hij in de buurt van het Gardameer werd aangevallen. Een beer doden mag niet zomaar. Dierenrechtenorganisaties denken dat het vonnis meteen na het besluit werd voltrokken om mogelijk protest voor te zijn. Op de Olympische Spelen hebben Tellen Griekspoor en Wesley Koolhof het af moeten leggen tegen het Spaanse superduo Nadal en Alcaraz. De 2 Nederlanders hielden zich nog lang staande. De wedstrijd duurde bijna 2,5 uur. De 38-jarige Nadal is op zijn geliefde Parijse gravel bezig aan een van de laatste kunstjes in zijn carrière. De 22-voudige Grand Slam-winnaar heeft nog steeds niet besloten wanneer hij nou precies gaat stoppen met tennis. Het weer. Vanavond en vannacht wat meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Morgen zon en wolken, die wisselen elkaar af. In het zuidoosten ook kans op een bui. Het wordt 22 tot maximaal 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Ondeugenddaten.nl, de nummer 1 datingsite voor 18+. Schrijf je nu in op ondeugenddaten.nl en ook jouw hartslag schiet omhoog. Ondeugenddaten.nl. Wow, moet je zien! De Tassus meenemers. Oh, deze soort zie je steeds vaker. Te herkennen aan de herbruikbare tas die hij bij zich draagt op jacht naar eten. In iedereen zit een supporter van schoon. Hoe zorg jij voor minder afval? Hey, Frank! Kom naar het Dordrechts Museum en laat je blik vangen door de schitterende werken van Albert Cuyp, Rembrandt, William Turner, Charlie Torop, Suze Robertson en vele anderen. Altijd te zien in het Dordrechts Museum. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 23 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Als kind moest ik tijdens de vakantie in de Dordogne altijd naar het Franse toilet op de camping. Dat was zo'n emaille plateau zonder wc-pot. Alles verdween in een donker gat. Een vriendin van mij kocht onlangs een oud optrekje in de Bourgogne. Het toilet bleek gewoon midden in de huiskamer te staan. En tijdens de spelen blijkt het eeuwenoude riool van het o zo chique Parijs in de Seine te eindigen. Mijn samenvatting, Fransen zijn viespeuken. Goedenavond, bonsoir. Welkom bij Het Oog. Waar blijven de medailles toch? Dat is een mooie vraag voor Gerard Dielissen. Tot 2021 was hij 11 jaar lang directeur van sportkoepel NOC-NSF. En hij maakte vanaf 2002 alle Olympische Spelen mee. Sinds de jarenlange onrust in Venezuela vluchten miljoenen inwoners naar buurland Colombia, waar ze in diepe armoede moeten leven. Sander van Niekerk werkt voor de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR in de Colombiaanse stad Cali. In een nieuwe oogserie rond de Amerikaanse verkiezingen gaan we een aantal opvallende staten af. Vandaag is dat de staat New York. Eva van Pelt sprak mensen over het fenomeen troost en maakte er een theatervoorstelling van. En Parijzenaar Wilfred de Bruin weet alles over dat bedenkelijke water van de Seine. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 30 juli. In Gaza is polio uitgebroken. Dat was al verwacht vanwege de slechte omstandigheden. UNICEF maakt zich grote zorgen. Omdat het juist voor jonge kinderen dus zo'n hele gevaarlijke ziekte is en omdat het een heel besmettelijke ziekte is. 1 miljoen vaccins zijn onderweg naar Gaza, maar het is de vraag of die daar gaan aankomen. Veel wegen zijn kapot, auto's of vrachtwagens kunnen daar niet overheen. Er is een tekort aan artsen, veel ziekenhuizen functioneren niet meer. En hoewel hulp verlenen onmogelijk lijkt, blijven de organisaties moed houden. To the people of Gaza, we will never give up. De steekpartij gisteren tijdens een dansles in het Engelse Southport heeft een derde kinderleven geëist. Het gaat om een meisje van 9 jaar. Mensen uit de buurt kunnen het nauwelijks geloven. I don't even know what to think. I can't. I don't know what to do. I don't know how to help. Yeah, I think the town's in a bit of a state of shock. Een glazenwasser vertelt hoe hij een vrouw in paniek naar buiten zag rennen. She had blood all over her body and she just screamed at me. She screamed at me. She said, "He's killing kids over there." Premier Starmer heeft genoeg van de steekincident in het land, maar wilde daar vandaag geen nadruk op leggen. But today is not the time for politics. Today is the time to focus entirely on the families who are going through such pain and grief. Waarom de verdachte, een jongen van 17, de kinderen neerstak, is nog altijd niet duidelijk. Een boer in het land van Maas en Waal is boos. Nou, Defensie heeft voor ons onmogelijk gemaakt om hier op deze plek boer te zijn. Tegen Hart van Nederland vertelde hij dat die woont in een gebied waar legerhelikopters laag overvliegen. Zijn varkens konden daar niet tegen. Blinde paniek, ze let niet op. Je hoort die helikopters, die biggen, die liggen daar. Ze vluchten weer naar binnen toe. En ondertussen, bij het passeren van de ingang, trapt ze de biggetjes dood. Defensie vindt het heel vervelend, maar hij is zijn boerenbedrijf begonnen in een laagvlieggebied. Dat werd al gebruikt door ons, dat laagvlieggebied. En de boer die heeft uiteindelijk zijn varkens maar verkocht. Elke keer als die helikopters hier zijn geweest, dan kon je hier de dode biggen rapen. En dat is geen leuk gezicht. Het was warm vandaag en op zo'n dag begint het bij veel mensen te kriebelen. Ik denk, nu moeten we het gaan doen. Nu is het eindelijk mooi weer. Ik heb nou lamsrekjes en deze Spaans gemarineerde kippetjes. Die zijn ook heel lekker. Deze slager die kent zijn klanten en om ze zijn winkel in te lokken had hij iets moois bedacht. Vooral als je de barbecue buiten aansteekt, dan komen ze op die geur af. Dan krijg je zelf zin om hem aan te steken natuurlijk. Dat trekt klanten, ja. Ook bij de dierenwinkel loopt het storm. We hebben heel veel koelbanden op maat. We hebben koelmatten natuurlijk, we hebben zwembadjes. Dus je kan eigenlijk heel veel variëren. Maar veel mensen genoten vandaag gewoon vooral lekker op het strand. Heerlijk weer. Eindelijk een beetje zomer. Het is wel druk, maar ja, lekker toch, eindelijk. En toevallig ook mijn verjaardag vandaag, dus ik zeg ajeto. Dit was Nieuws Vandaag in de media. En Jan van der Putten heeft in de kranten van morgen kunnen bladeren en heeft vast iets gevonden over de hitte verder in Europa. Nou ja, best warm vandaag in Nederland. In Roemenië is het deze dagen onprettig heet. Trouw sprak een inwoner van de hoofdstad Boekarest. Daar was het boven de 40 graden. S'avonds bij het uitlaten brandt haar hondje zijn pootjes aan het hete beton. Volgens de vrouw veranderen delen van Roemenië in een woestijn. Eén voordeel is er wel, het is in Roemenië verkiezingsjaar. Door de hitte staat het klimaat hoog op de agenda. De gemeente Amsterdam is kennelijk geschrokken van een boze brief in het Parool over troep op straat. Vandaag schreven 38 inwoners, onder wie Adriaan van Dis: wij leven in Amsterdam op een vuilnisbelt. Opengebroken vuilnisbakken, uitpuilende containers. De briefschrijvers ergeren zich groen en geel. De verantwoordelijk wethouder belooft in het Parool extra maatregelen en zegt, ik begrijp de frustratie, het is gewoon niet schoon genoeg. In het Westland hebben ze de prijs gewonnen van het schoonste strand van Nederland. In die regio heet het strand Slagvluchtenburg. De Telegraaf meldt dat ze daar trouwens tabak hebben van de badgasten die rommel maken. Het komt vooral door hardwerkende schoonmaakploegen dat het strand er zo proper bij ligt. De kampeerbus is populair, ook onder jongeren, schrijft de Volkskrant. Op Instagram worden miljoenen foto's gedeeld van omgebouwde retrobusjes met ingebouwde keukens en handgenaaide gordijntjes voor de ramen. En ouderen willen ook graag zo'n camper. De caravans ruilen ze er graag voor in. Marit Steenbergen is de afgelopen 2 jaar behoorlijk goed gaan zwemmen. Daarnet in Radio Olympia hoorden we dat ze door is naar de Olympische finale van de 100 meter vrijslag. NRC verklapt dat Steenbergen traint met ledlampjes aan haar middelvingers. Een bewegingswetenschapper maakt er dan grafieken van. En de coach van Steenbergen en zijzelf natuurlijk kunnen dan precies zien hoe effectief haar slagen zijn en waar het beter kan. Vroeger hadden sportfans geen enkel idee wat er allemaal gebeurde in het Olympisch dorp. Maar dankzij TikTok is dat allemaal anders, signaleert het AD. Skateboardster Kate Oldebeuving TikTokt over een levendige ruilhandel in het dorp in sportspeltjes van allemaal landen. En de Noorse zwemmer Hendrik Christiansson vlogt over onweerstaanbare chocolademuffins. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Springsteen met de niet geheel toepasselijke titel Waiting on a Sunny Day. De Olympische Spelen zijn 4 dagen bezig en er is nog steeds geen goud, zilver, laat staan brons voor Nederland gehaald. Gerard Dielissen was ruim 11 jaar algemeen directeur van sportkoepel NOC-NSF tot 2021, want toen ging hij met pensioen. Goeiedag, Gerard. Hallo. Hoeveel Olympische Spelen meegemaakt in totaal? Nou, ik heb ze niet geteld, maar vanaf 2002, vanaf Salt Lake City. En de laatste winterspelen Beijing heb ik niet meegemaakt. Dus, maar goed, dit zijn wel sinds Athene 2004 de eerste zomerspelen waar ik niet bij ben. Ja, en dat betekent thuiskijken? Thuiskijken, ja. Ja, gewoon volgen op de bank en ontspannen. Ja, en heb je je telraampje naast je televisie staan? Voor de medailles bedoel je? En als, nee. Dan hoef je daar niet aan te schuiven. Wat is er aan de hand? Ja, nou, er is volgens mij niet zo heel veel aan de hand. Jawel, er is al 4 dagen niks gehaald. Ja, maar er komen nog een dag of 13, 14. Ja. Dus er gaan nog heel veel medailles gewonnen worden door Team NL. Daar ben ik echt van overtuigd. Ik weet niet of we het record van Tokio gaan verbeteren, 36 medailles. En dat waren mijn laatste spelen, dat wordt wel een hele erge opgave. Maar dat er nog heel veel medailles gewonnen gaan worden, daar ben ik echt wel zeker van. Dat geloof ik ook wel. Maar probeer toch eens te duiden wat er nu dan aan de hand is. Nou, wat je bij de meeste spelen ziet, dat is het begin van het Olympisch programma, dat nou niet bepaald de sporten zijn waar Nederland in uitblinkt. Het zwemmen was natuurlijk eigenlijk altijd wel goed, maar dat ging eigenlijk in Rio, was dat al minder. Toen werd er geen enkele medaille gewonnen bij het zwemmen, behalve in het open water zwemmen. Sharon Vrouwendaal en Ferry Weertman. En als je dan bij het zwemmen geen medaille wint, ja, dan blijft de teller even haperen op nul. Ja. Ja, maar ik weet in Tokio bijvoorbeeld hadden we, nou ja, ik weet het niet precies, maar ik denk in het eerste weekend, de eerste dagen, 2 medailles. In ieder geval een medaille met het boogschieten. En nog één ben ik vergeten. En op woensdag, dus eigenlijk morgen, toen werden er in 1 keer 8 medailles gewonnen. Ja. Ja, dus zo kan het gaan. En dan kan het ook hard gaan. Laten we dat ook wel zeggen. Want ik zie roeien heel veel medailles halen. Dat programma zit echt heel erg goed in elkaar. Maar ik zie hier en daar toch ook wel wat haarscheurtjes. Dat zie ik ook wel. Ik ben heel benieuwd naar baanwielrennen. Ik heb veel vertrouwen in Harry Lafrijzen. Ja. Maar of daar net zoveel medailles gewonnen gaan worden als in Tokio. Maar wat zijn de haarscheurtjes dan? Die ja, ik zie wel een ontwikkeling. Als het gaat om de beleving van de topsport in Nederland. Hè, kijk naar het nieuwe kabinet, naar de financiering. Het moet meer plezier zijn. Hè, er is toch ook een discussie gaande. En dat is een goede discussie over grensoverschrijdend gedrag. Die volgens mij toch te snel wordt verward met grensverleggen. Hè, grenzen verleggen. In de sport moet je grenzen verleggen. Niet alleen in de sport, maar in de hele samenleving. Mm-hmm. Ja, dus ik vind dat die discussie. Maar doe je dan bijvoorbeeld op de hele situatie rond de turnen. Onder andere niet alleen maar de turnen. Nee, maar dat is wel een opvallend voorbeeld. Ja, dat Sanne Wevers dan nu op dit moment niet heel sterk overkomt. Kan, nog. Ja, dat, maar toestand met haar vader. Zou die dingen allemaal mee gaan spelen in die medaillespiegel, zoals dat heet? Bij die meiden denk ik van, ze zijn van ver gekomen en weer teruggekomen. En dan is het sowieso in de topsport heel moeilijk om dat niveau weer te bereiken, zoals Sanne dat in 2016 heeft gehaald. Hè, toen ze goud won op de balk. Ik vind het nog wat vroeg als ik om daar conclusies aan te verbinden. Een andere interessante hypothese is ook wel dat in Tokio waren natuurlijk corona spelen. En toen werden atleten helemaal niet afgeleid. Ik heb dat als hele bijzondere spelen ervaren. We hadden daar 36 medailles. Het waren ook hele serene spelen. En alle atleten waren buitengewoon gefocust op maar één ding. Werden niet afgeleid door familie. Werden niet afgeleid door een koning die langskwam. Werden niet afgeleid door een minister-president. Door allerlei gedoe in het toenmalig Holland Heinekenhuis. Wat nu allemaal, en ik zie dat nu allemaal wel gebeuren. Ja. En ik kan natuurlijk niet 1-op-1 zeggen dat dat de oorzaak is van het feit. Er zijn dat daar natuurlijk ook mensen tegen de muren opgelopen van eenzaamheid. Zo is het ook. Hè? Dus ja. Dat, maar ik vind het interessant wat je zegt. Ja. Want het valt op dat zie je ook bijvoorbeeld bij vragen van journalisten, ook van de NOS. Die vragen toch heel snel, heb je de koning nog gezien? Ja. Als vierde vraag. Ja. Ja. En terwijl je eigenlijk denkt van ja, wacht even, het is leuk dat de koning er is. Ja. Voor het publiek wellicht. En misschien voor uiteindelijk voor een winnende winnaar ook wel. Ja. Maar eerst moet eerst presteren, toch? Ja, en ik zie ook in het Olympisch dorp. Wij hadden Maurits Hendricks en ik in die tijd verantwoordelijk. Hè, we hadden daar hele strenge regels voor. Hè. De koning mocht in het dorp komen. Ook in Rio en de Spelen daarvoor. Maar voor de rest niemand. Hè. We probeerden echt een heel gedegen high performance klimaat te ontwikkelen. En dat ook in stand te houden. Ja. En dat, dat werkte naar mijn idee. En dat zie ik nu wat losser toegepast worden. Ja. Maar ligt het probleem dan bij de sport? sporters eigenlijk bij de verantwoordelijkheid? Of moeten de begeleiders harder zijn? Nou ja, misschien wel beide. Ik heb die sporters. Je hebt er veel geportretteerd, ook op televisie. Ik heb ze gekeken. Die leggen de druk echt bij zichzelf. En die druk is enorm hoog. Maar als die druk daaromheen ook verder wordt vergroot, ja, dan kan dat natuurlijk consequenties hebben voor de uiteindelijke prestaties. En dat zie ik een beetje gebeuren. En het moet ook vooral plezierig zijn en leuk en noem op. Ja. En ik maak het nu een beetje zwart-wit. Veel sporters zullen het daar niet mee eens zijn. Maar ja, ja. Maar je zit in hartje Parijs. Ja. Je hebt de telefoon tegenwoordig bij de hand. Dan moeten niet als oude mannen klinken, want de telefoon is al heel fijn. Ja, kan dus ontspannend zijn, maar TikTok, je ziet alles. Ik zie allerlei TikTok dingen voorbij komen. En de vraag maar ook is, alle kritiek op sporters, die lees je waarschijnlijk zelf ook. Dus het doet allemaal. Ja. Maar wat is de oplossing? Gewoon een hard regime maar weer eens. Nou ja, dat weet ik niet. Je moet ook met je tijd meegaan. Dus je moet daar ook mee om kunnen gaan. Dus je moet daar goede afspraken over maken met elkaar. Maar die focus is heel erg belangrijk tot het moment dat je competitie klaar is. Dat is belangrijk. Er wordt natuurlijk ontzettend veel gedaan aan techniek, aan video, aan strength and conditioning en noem maar op. Er wordt enorm veel in geïnvesteerd. Maar Gerard, sorry dat ik je onderbreek, maar ik heb een afgelopen dag een paar sporters gehoord die het niet haalden, niet goed genoeg presteerden. Die allemaal heel snel na een minuutje begonnen over van, ja, het is toch wel geweldig om hierbij te mogen zijn. Ja. Kijk mijn ogen uit. Topscore, dat is niet voldoende. Dat is niet voldoende. Daar mogen ze toch op aanspreken? Ja, daar mogen ze best wel op worden aangesproken. Maar dan kom je weer op het terrein van, wil je grenzen verleggen? Of staat dat gelijk dan, als je daarop wordt aangesproken, aan grensoverschrijdend gedrag? En ik wil dat niet te bagatelliseren. Ik ben zelf degene die het grote onderzoek heeft geïnitieerd naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport in 2016, 2017. Met Klaas de Vries. Dus dat is heel erg belangrijk. Maar grenzen verleggen hoort in de sport en hoort ook in de samenleving. Ja, maar dat snappen mensen wel, dat je als sporter pijn moet lijden en dan trainer best wel even mag zeggen, kom op, we gaan nog een tandje en verder. Uiteindelijk, in de topsport is het zo, de verliezen veel meer atleten dan de winnen. Weet je, dat is natuurlijk ook, dat is natuurlijk ook een waarheid die zich door de decennia. Maar er is duidelijk dat jij zegt, er is een mentaliteitsverandering gaande in de sport. Ik probeer dat van een afstand waar te nemen en ik zie wel een kentering en dat zijn dan misschien de haarscheurtjes. Maar misschien ben ik ook nog te vroeg, hè, want we hebben echt nog 17 dagen. En geloof mij, er gaan nog heel veel medailles gewonnen worden door Team NL. Of het er 36 worden, weet ik niet. Maar nou ja, dat het er 34 ooit officieel, 36 waren. Dat was het waren er 36 in Tokio. En 34 stond in de planning bij een databureau. Hè? Dat weet ik ook niet, maar ik denk dat we echt nog heel veel gaan genieten. Ja. En weet jij wat dit nu doet? Kijk, er wordt een hoop gezag gerend in Nederland, want we hebben nog niks. En dan doen we zelf een klein beetje mee nu. Moeten we ook mee stoppen. Maar wat doet dit met een heel team? Gaan die ook zitten wachten van wie is nummer 1? Ik denk dat het voor het hele team niet zo heel veel uitmaakt. Nogmaals, de atleten en de teams zelf, die zitten in hun eigen bubbel, in hun eigen focus. En ik zie nu al prachtige prestaties van de waterpolodames, van de handbaldames. Een aantal beachvolleybalteams doen het hartstikke goed. Dus die zijn on their own. Die gaan door. Maar het doet natuurlijk ook wel wat met de fans. En in het Team NL-huis. Want daar willen ze natuurlijk de huldigingen hebben. Ja. Daar willen ze de medailles vieren. Dat kan ik me nog wel van Rio herinneren. Na een paar dagen was er nog een huldiging geweest. Nou, toen zijn we maar Braziliaanse atleten gaan huldigen. Om toch een beetje de sfeer erin te houden. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk toch om die prestatie. Ja. En die komen echt wel. De komende dagen gaan er echt mooie medailles gewonnen worden. Daar ben ik van overtuigd. We zijn gerustgesteld. Ik dank je wel, Gerard Dielis. Swimming in your world. Bruno Mars met Locked Out of Heaven. Met nog een kleine 100 dagen te gaan tot de Amerikaanse verkiezing bespreken we de komende weken in het oog een aantal Amerikaanse staten bij wijze van kleine serie. Vanavond is dat de staat New York. Goedenavond Bernard Hammelburg. Weliswaar niet op afstand, maar lekker in de buurt. Ja. Amerika kenner en commentator bij BNR natuurlijk. Maar een groot deel van de tijd woon je in New York. Ja. Waar woon je eigenlijk? In de Upper West Side. Ik weet niet of je New York kent. Ja, zeker. Maar enigszins. Maar dan, ja, dan woon je chic. Je hebt de Central Park. Hè, dat loopt zo ja. door Manhattan heen. En de linkerkant daarvan op de kaart richting Hudson Rivier. Dat heet de Upper West Side. En de rechterkant die loopt naar de East River. Dat heet de Upper East Side. Ik woon in de Upper West Side. En dat is in zoverre daar interessant. Daar kennen mensen de meeste van de Dakota Building, toch? Waar, ja, ja, twee in hoep van de 72 staat. En John Lennon is neergeknald. Precies, ja, daar zit ik niet zo ver vandaan. Ja, precies. Ja, ja. Dus maar hoe de deel. Dat is godsvermogen daar te wonen, of nee, niet? Nee, want ik heb, via mijn zoon doet er toe. Doet er wel toe nu. Ja, die heeft ooit een zogenaamd rent-stabilized apartment op de kop getikt. Ja. En het komt erop neer. Wij hebben in Nederland sociale woningbouw en allerlei voorzieningen om te zorgen dat mensen met een bescheiden beurs toch kunnen wonen. En in New York hebben ze ergens voor de oorlog, geloof ik, al besloten om een deel van het huurbestand gedwongen laag te houden. Ah, en jij zit in zo'n huis. Ja. Wat goed, zeg. Ja, anders zou het niet kunnen. Want ja. Ik ben maar gewoon journalist, Wilfried. Dus ja, ik kan wel op twee continenten wonen, maar alleen maar want zulke regelrechte mazzel. Ja. New York City, de staat daar. Ik ben best wel bekend als een democratisch bolwerk. Is dat nou altijd zo geweest? Ja, dat is eigenlijk altijd zo geweest. Dat wil niet zeggen dat van tijd tot tijd er republikeinen zijn doorgebroken. Er zijn een aantal goede republikeinse burgemeesters geweest. Voordat die in de afgrond tuimelde, bijvoorbeeld Rudy Giuliani tijdens 9/11, ik noem hem maar één, overtuigd republikein, en werd zeer gevierd als burgemeester. Zeker, ja. En zo zijn er meer geweest. En ook de vertegenwoordigers in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, dat zijn ook wel eens democraten. Maar je kunt rustig zeggen, als we denken in blauwe en rode gebieden, net als Californië, kleurt New York altijd blauw. Is geen uitzondering op. En New York State, want daar hebben we het nu over. Ja, dat is een goeie. Anders, nee, ja, dat is gewoon anders. Ik praat over New York City is ook. Dat heeft 5 wijken. Ja. Waarvan er 4 echt overweldigend democratisch zijn. En 1 overweldigend republikeins. Dat is Staten Island. Dat is een kleine wijk, maar telt ook. Pontje daar naartoe. Ja, pontje daar. Waarom is dat dan? Dat is zo gegroeid. Dat is, dat is historisch bepaald door iets. Ja, maar dat komt omdat in Amerika heb je wel desegregatie gehad. Dus, Amerikanen hebben altijd, geloven ze nog steeds, dat het erg gezond is als soortgenoten of rasgenoten of geloofsgenoten bij elkaar in de buurt wonen. En in Staten Island waren dat traditioneel heel veel Italiaanse Amerikanen. Mm-hmm. En dan van het type, ik zeg het klinkt misschien een beetje onaardig, maar ik bedoel het echt goed. De loodgieter, het schildersbedrijf, dat soort mensen. Ja. Die zijn daar naartoe getrokken. En dat zijn het algemeen tamelijk. Een soort van zelfstandigen, zouden wij op z'n Hollands zeggen. Ja, en betekent dat dan dat in wijken als Queens of de Bronx, dat het daar dan weer overwegend democratisch is? Ja, overweldigend democratisch. En hoe komt dat? Hoe zou je dat zeggen? Ik heb altijd, helemaal zeker weten doe ik het niet, maar het komt hierop neer. Ik praat even voor de tijd van Trump, want dat heeft alles een beetje verzet, kun je zeggen. Maar voor die tijd kon je zeggen dat de gemiddelde Amerikaan, dus de gemiddelde witte Amerikaan, waarvan de vrouwen, zal ik maar zeggen, in een polyester broekpak lopen en mannen in zo'n ruitjesbroek en zo'n cowboy shirt, dat zijn de republikeinen. Als je de Republikeinse conventie ziet, dan zie je een zaal vol dat soort mensen. Ja. En democraten zijn de rest. Ja. Alle immigranten, je hebt dus Italianen, Ieren, Joden, Hispanic, moslims, enorm veel. Latino's, ja. Dat heeft allemaal. Wat zo gek is eigenlijk, want we hebben het nou over New York en de staat New York. Maar dan moet ik steeds denken: God, als ik altijd langs dat gebouw van Trump liep, die monsterlijke toren die daar ergens staat, in Manhattan. Nou, dat is een mooi punt hoor, Fifth Avenue. Ja, het punt wel, maar de toren vond ik altijd hopeloos. Kitsch. Maar heeft dat geholpen omdat er meer mensen, zeg maar, zijn kant op gingen, politiek gezien? Nee. ik geloof niet dat hij in New York één stem meer heeft gewonnen... Nee? Omdat hij daar toevallig zijn fletje heeft. Nee, dat geloof ik niet. En wat zijn de belangrijkste thema's eigenlijk in de verkiezingen dan nu? De belangrijkste thema's denken in heel Amerika, maar zeker ook in New York... is de economie. En dat is een lastig verhaal, omdat de economie, de macro-economisch, doet Amerika het fantastisch. Hè? Als je kijkt naar het terugdringen van de inflatie, als je kijkt naar de banengroei, de werkloosheid, dat is allemaal dik in orde. En dat komt wel degelijk op het konto van Joe Biden. Alleen, en dat merk ik ook, als ik naar de supermarkt ga, bij ons om de hoek, dan betaal ik geloof gemiddeld 6-27% meer voor mijn boodschappen dan anderhalf jaar geleden. Dus de prijzen stijgen. Ja. Het gemiddelde inkomen van een inwoner van Manhattan, ik praat niet over Brooklyn, is een ton. Dat is toch echt niet niks. Nee. Daar red je het net mee in Manhattan. En dat is echt een pijnpunt. Dus dat is de grootste zorg van mensen. Inflatie. Inflatie, maar ook het vertalen van dat zogenaamde macro-economische verhaal naar het micro-economische verhaal. Gewone mensen moeten. Dus dat is nummer één. Nummer twee, eigenlijk nooit een New Yorks onderwerp geweest, omdat het een immigrantenstad is. Er wonen eigenlijk alleen maar. Er zijn hele zwik minderheden samen. Maar er is nu plotseling een probleem bijgekomen, en dat had te maken met de problemen aan de grens. In Texas? Texas en andere zuidelijke staten, daar kwamen er zoveel binnen... de gouverneur van Texas, Abbott, die heeft op een bepaald moment bedacht... met steun van de gouverneur DeSantis van Florida... om bussen met asielzoekers vandaar te laten vertrekken... en die asielzoeker te dumpen in New York en nog een paar andere steden... voor de deur, voor het huis van de burgemeester, voor het gemeentehuis, voor allerlei. Daar werd gewoon bus gelegd. En New York noemt zich met nog een aantal andere steden zogenaamde Sanctuary City. Ja. Dus iedereen is daar in beginsel welkom. Ze zeggen, alsjeblieft, hier heb je ze. Ja. Die operatie, en vind er maar een plek voor in En er zijn er inmiddels 180.000 in hele korte tijd gekomen. Daar is geen plek voor. Nee. Dus ze moesten hotels gaan vorderen. Waardoor, dat kreeg de idiootste gevolgen, de gemiddelde hotelkamerprijs idioot is gestegen, wat weer heel slecht is voor het toerisme. De burgemeester heeft op alle departementen 5% moeten korten. Gewoon om die magistrale kosten die dit met zich meebrengt, om die te dragen. Dit kwam allemaal vanwege het feit dat Ed Koch, de burgemeester van voorheen van New York, zei van, dat mag nooit iemand onder de rust slapen. Die in heeft destijds een wet gemaakt en die luidt dat iedereen in die stad heeft recht op onderdak. Dat heeft ook te maken met. Dat had vooral te maken toen. Dat is nog altijd een probleem met enorm veel daklozen, zwervers, allerlei probleemgevallen, psychische gevallen. En er zijn hele strenge winters. En Ed Koch maakte zich zorgen, dat zei hij ook, dat die mensen doodvroren. En dat gebeurde ook van tijd tot tijd. Dus ja, ik wil middelen hebben. Eerst heeft hij geprobeerd om dat verplicht te maken. Mm-hmm. Nou, dat, als je Amerika kent, weet je dat je niemand waar dan ook toe kan verplichten. Ook niet om op straat te blijven liggen. Dus dat mislukte. En toen is hij uiteindelijk met dit compromis gekomen. Dan kunnen we die mensen in elk geval wel aanbieden, onderdak aanbieden. Maar dat geldt ook voor 180.000 migranten uit Texas. Waardoor de druk echt enorm. Dus dat is gewoon, dan heb je het onderwerp misdaad. Ja, dat is altijd, maar het was een tijdje in New York een beetje gestegen. Maar het is eerlijk gezegd behoorlijk aan het dalen, hoor. Ja. Alleen er gebeuren veel nare dingen. Er is in de ondergrondse paar keer zijn afschuwelijke dingen gebeurd. Dus dat leeft. En dat zijn denk ik eigenlijk de belangrijkste dingen. Ja. En is er dan nog een reden om terug te gaan van Bernard Hammelburg binnenkort? Ja, naar de stad, toch zeker? Ja. Dat is een hele goeie, maar ik zeg... Als Trump president wordt, de kiezer heeft altijd gelijk, ook daar. Ja. Maar wat denk je dat ze in de New York Times schrijven over Nederland, Wilfried? Want daar hebben ze over het kabinet Wilders. Ja. Wil jij hier nog blijven wonen? Ja. Dit is weer een heel ander verhaal. Nee, maar net zo'n soort vraag. Ja. Je kunt niet zeggen, omdat je aanmerkingen kunt hebben op het soort regering... wil dat niet beweren dat ik daar dus niet meer heen wil, maar me thuis voel. Je hebt het naar je zin. Ja, en waar in mijn buurt, tenslotte, in de Upper West Side van Manhattan... kun je nog met een loop geen republikein vinden. Ik wens je veel plezier daar en dankjewel voor je komst. Bernard Hammelburg. Het is, als het tenminste over Venezuela gaat, is het opnieuw onrustig. Zittend president Maduro claimt de verkiezingen te hebben gewonnen, maar volgens tegenstanders heeft hij fraude gepleegd. Venezuela zit al sinds 2015 in een diepe crisis. Bijna 8 miljoen mensen zijn gevlucht voor armoede en onderdrukking. Veel van hen komen terecht in buurland Colombia. En Sander van Nieuwkerk werkt voor de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR in Colombia, in de Colombiaanse stad Cali. Goedenavond, Sander. Goedenavond. Ja. Goedemiddag hier. Ja. Er zijn volgens mij in totaal op dit moment 2,9 miljoen mensen op een bevolking van 50 miljoen Colombianen die daar naartoe zijn gegaan. Dat is in verhouding heel veel. Hoe gaat Colombia met die vluchtelingen om? Dat klopt. Het is ook belangrijk om te vermelden dat 2,9 is natuurlijk het officiële aantal, hè, dat genoemd wordt. Maar ik denk dat iedereen ervan uitgaat dat dat in de praktijk veel hoger ligt. Dit is een land dat zelf ook een eigen achtergrond heeft, hè, met migratie en vluchtelingenstromen. In de 20e eeuw was Colombia bijvoorbeeld ook was een grote stroom richting Venezuela. Dus over het algemeen voel je in dit land wel dat er begrip is, voor de situatie waarin de Venezolanen zich bevinden. Maar uiteraard zijn er ook grote uitdagingen dat zo'n grote stroom met zich meebrengt. Het is onvermijdelijk, hè, ook met een land niet alleen met 50 miljoen inwoners, maar ook 40% leeft in armoede. 60% werkt in de informele sector. Dus nou ja, dat brengt natuurlijk druk met zich mee. Echter, moet ik zeggen, in mijn 5 jaar dat ik hier nu zit, ik heb veel meegemaakt, veel politieke veranderingen, economische veranderingen, veiligheidssituaties. Maar ik denk echt dat Colombia, ondanks die uitdagingen, dat er echt een openheid is, zowel qua gastgemeenschap, maar ook op beleidsniveau. Ja, en hoe werkt het dan, Sander? Want jij werkt namens die vluchtelingenorganisatie. Wat is jouw werk dan precies eigenlijk? Er komen zoveel mensen die kant op. Hoe reguleer je dit? Hoe doe je dit? Ja, nou, wij werken dus hier complementair aan de staat. We zijn hier op uitnodiging van Colombia zelf. Mm-hmm. Wij hebben hier mandaat en verantwoordelijkheden zowel voor het vluchtelingendossier, maar ook voor de situatie van de ontheemden, de interne ontheemden. Dus Colombianen die binnen de eigen landgrenzen op de vlucht zijn, als gevolg van het geweld of het binnenlandse gewapende conflict. Dus wij ondersteunen de staat, kort gezegd, in de algemene respons, in de opvang. Op een complementaire wijze. Wij werken natuurlijk ook met partnerorganisaties, het maatschappelijk middenveld, andere VN-instellingen. Om aan de ene kant ook in te spelen op die onmiddellijke humanitaire behoeften. Maar we kijken ook heel erg naar de lange termijn. Hoe kunnen we ook sociaal-economisch inclusie en integratie bevorderen? Wat uiteindelijk ook een oplossing is. Maar ik zie nog niet helemaal voor me, als je daar zit en je werkt namens het land ook, zal ik maar zeggen. En er komen zoveel mensen binnen. Zie je die mensen zelf dan ook? Of ben je meer administratief aan het werk om het in goede banen te leiden? Nee, zeker. We hebben een hele brede aanwezigheid in het land. Dus niet alleen in de grote steden, maar we zijn ook aanwezig in de kleine gemeentes, vaak ook in de frontlinie van het conflict. Dus wij zien zeker niet alleen de bevolkingsgroepen zelf, maar ook de impact van die situaties op die groepen. Dus nee, het is zeker niet alleen administratief werk. Wij doen heel veel nogmaals voor de staat. Dus technische ondersteuning, juridische ondersteuning. Maar waar nodig doen wij ook direct aan humanitaire hulp. Vooral in die kleine gemeentes, wat ik zei, in de periferie. Die gewoon niet de technische know-how hebben of de capaciteit hebben om daar gewoon een respons aan te geven. Dus op beide niveaus zijn wij vrij actief. Ja, je moet het verder misschien niet met Nederland vergelijken, maar als je bij ons de toestanden hoort rond het tijdelijk plaatsen van mensen of het verkrijgen van een status of een verblijfstatus, hoe is dat dan daar geregeld? Hier heeft Colombia in 2021 een tijdelijk beschermingssysteem ingevoerd. Een soort juridisch mechanisme dat de overgang van de Venezolanen van zeg maar een soort noodmigratieregime naar een regularisatiestatus heeft vergemakkelijkt. Dus daarmee krijgen bijna 2 miljoen Venezolanen op dit moment toegang tot formele werkgelegenheid, onderwijs, gezondheidszorg en financiële diensten. Mm-hmm. Dat is echt een hele grote stap geweest. Dat biedt een verblijfsvergunning voor 10 jaar aan de mensen. En daarin hebben ze ook de mogelijkheid om een verblijfsvisum te verkrijgen, voor langere termijn. En dat is een systeem dat echt is opgericht en bedoeld om die inclusie van Venezolanen in de samenleving te bevorderen. Dus hiermee kunnen ze ook op gelijke voet diensten verkrijgen, zoals nationale subsidies, onderwijs. Ja. En bestaat daar dan niet zo'n enorme lange wachtlijst of zoiets als Ter Apel, zou ik maar zeggen? Nee, dus dit verschilt van een asielprocedure. Dit is een soort algemene status die is verleend aan Venezolanen die aan bepaalde criteria voldoen, maar het is niet een asielprocedure. Dus een hele grote groep heeft toegang tot dit systeem. En ik denk dat het belangrijkste is dat niet alleen voor die Venezolanen zelf, hè, dus ze worden beschermd door arbeidswetten, et cetera, maar het heeft ook gewoon hele concrete voordelen voor de gastgemeenschappen, voor Colombia zelf. Hè. Hiermee betalen ze belasting. Hiermee registreren ze zich voor formele gezondheidszorg. Hè. Mm-hmm. Betalen ze gewoon mee aan de lasten zelf. Dus het is op beide vlakken een hele grote stap geweest dat dit is geïmplementeerd. Ja, dus in feite is het ook ja, een verdienmodel klinkt zo cru, maar dat is het. Het is wel het is voor het land zelf ook goed dat ze komen, zou ik maar zeggen. Absoluut. Ja. Het is natuurlijk ook goed om te laten zien hè, dat er niet alleen lasten zijn, maar er zijn ook kansen die deze migratiestroom en vluchtelingenstroom teweeg kunnen brengen. En dat is iets waar we natuurlijk heel actief aan bijdragen om dat te visualiseren en te laten zien aan de mensen. Ja, maar ik hoor jou net ook wel zeggen dat veel van de mensen die dus die grens overgaan en er zo'n verblijfstatus krijgen, toch ook in armoede leven. Hoe zit dat dan? Ja, het is uiteraard, Colombia zelf heeft ook, zoals ik zei, haar eigen problemen, haar eigen uitdagingen. Nogmaals, de informele sector is daar één van. Dus zeker, we zien ook steeds grote groepen die nog steeds moeite hebben. Je vroeg net, zie jij ook de mensen? Zeker, in Cali zie je ze bijvoorbeeld ook gewoon bij de stoplichten staan. Hè? Dan bedelen om geld of andere manieren. Dus het is nog steeds heel visueel aanwezig. Maar er zijn wel hele, hele grote stappen gezet in, wat ik zei, op dit moment bijna 2 miljoen mensen die toegang hebben tot dat systeem. Dus het is wel een goede trend. Ja, nou blijkt dat de helft van de Venezolaanse vluchtelingen geen tijdelijke verblijfstatus aanvraagt. Hè? Waarom doen ze dat niet? Terwijl het wel kan. Ja, nou, het is lastig te zeggen of om dat in één zin samen te vatten. Er zijn natuurlijk verschillende redenen. Een heleboel mensen kiezen er ook voor om toch door te trekken in het continent. Op zoek naar andere economische mogelijkheden bijvoorbeeld. Of om bij familieleden in te trekken in andere landen. Ook zien we natuurlijk nog steeds een golf mensen die naar Amerika wil gaan. Natuurlijk via Panama. Wat ook enorme uitdagingen en risico's met zich meebrengt. En we zien ook mensen die op dit moment, of die al de afgelopen jaren ervoor kiezen om terug te gaan. Een heleboel mensen waren nooit van plan om zich te integreren of op lange termijn te blijven, maar willen simpelweg terug naar hun bezittingen, naar familieleden. Dus het is echt een combinatie van factoren die deze stroom nog steeds teweeg brengt. Ja, en zie jij hoe Colombia zich verhoudt tot de vluchtelingen als een soort van voorbeeld voor de rest van Nederland eigenlijk? Van de wereld? Ja, van de wereld, ja, absoluut. Dat denk ik wel. Daar ben ik echt van overtuigd. Ik denk nogmaals dat op beleidsniveau, hè, dat juridisch mechanisme echt een enorme stap is geweest. Echt een voorbeeld is hoe dat ook kan. Hoe je niet alleen nogmaals die lasten kunt dragen, maar ook echt kunt zorgen dat die vluchtelingenstroom en migratiestroom kunnen bijdragen aan de samenleving zelf en aan de economie. Nogmaals, elk land is anders. Het is natuurlijk moeilijk te vergelijken. Maar ik denk een land als Colombia, die al zelf voldoende uitdagingen heeft, om het even diplomatiek te zeggen, is dat gewoon een hele dappere, een hele genereuze stap geweest. En ik denk echt dat een voorbeeld is voor andere landen. Zeker. Ik dank je wel, Sander van Niekerk van de UNHCR. Ik ga zo spreken met theatermaker Eva van Pelt over haar voorstelling Alles gaat goed. Een programma over troost. Zij sprak daarvoor met 25 mensen over die troost en maakte op basis daarvan van die gesprekken liedjes. En dit is er eentje van die we eerst even draaien. Het liedje heet Bang. Je bent bang me te verliezen. Ik ben bang dat je te bang bent om jezelf te zijn. En je weet dat ik van je zal houden, al zak je zo diep in de stront, dat je jezelf er niet meer uittrekt. Maar zak liever door de grond, zak liever door de grond, schat, zak 600 miljoen keer door de grond, want ik ben hier. En ik zie jou. Al ga je zo ver door de grond, ik zie jou. Stuur mij geen hartjes om te weten dat mijn hart nog steeds van jou, dat mijn dag nog steeds om jou, mijn gedachten weer naar jou. Ik heb daar schoon genoeg van, ik bewijs me liever niet. Ik heb genoeg om te bewijzen aan mezelf. ik geloof dat dat al niet eens hoeft. Dat las ik laatst eens in een boek. Kortom, ik doe mijn best genoeg. Zak liever door de grond. Zak liever door de grond, schat. Zak 600 miljoen keer door de grond. Want ik ben hier. En ik zie jou. Al ga je zo vaak door de grond, ik zie jou. Niet bang je te verliezen. Je probeert dus, je bestaat telkens opnieuw. Bang heette dit stuk, geschreven en gespeeld en gezongen door Even van Pelt. Ja, waar vind je troost of bij wie kun je het vinden? En wat is het eigenlijk, troost? In haar voorstelling Alles gaat goed probeert theatermaker Even van Pelt deze vraag te beantwoorden. Goedenavond, Eva. Goedenavond, Wilfried. Ja, wat is jouw definitie van troost eigenlijk? Nou, maar simpel beginnen. Of is het gelijk een moeilijke vraag? Ja, een makkelijke vraag. Het is moeilijk misschien. Ja, nou, het is een heel groot begrip, hè, troost. Het is ook een grote vraag waar ik steeds mee begin of begon. Wat troost jou? Ik denk, ik heb 25 mensen geïnterviewd. Gesprekken die begonnen daarmee met die vraag. En de gemene deler die ik daarin heb kunnen ontdekken, voor zover je daarvan kan spreken, is dat troost is een bepaalde verzachting die de pijn die daaronder zit wel erkent. Dus het is iets anders dan in die zin dan een hobby of iets wat je gewoon fijn of leuk vindt. Ja. Dat is denk ik het verschil, dat er een erkenning moet zijn van dat er ook ellende is of iets minder fijns. Oké. Okay. Ja. Nou hoorden we net dat nummer Bang wat jij gespeeld hebt, dat heb je gedaan naar aanleiding van gesprek, van een van die 25 gesprekken die je gevoerd hebt. Waar ging het daar om? Ja, dit is eigenlijk stiekem een beetje een valspelertje, want dit lied was er al voordat ik de gesprekken begon. Ik heb 25 mensen gesproken. Het zijn geen 25 liedjes geworden. Maar wat ik doe is, ik kies een nummer aan het eind van een gesprek dat ik op dat moment aan iemand wil geven. En waarom paste dit zo goed? Bij wie was dit? Ja, ik heb het voor een aantal mensen gespeeld. Dus dat verhaal wordt telkens weer anders. Ik heb het wel gespeeld voor iemand die heel bang was om diens partner te verliezen op dat moment. Dus die echt een soort verlatingsangst te kampen had. Maar ik heb het ook gespeeld voor iemand die in de fase zat van heel weinig vertrouwen in het eigen kunnen. Ja, hoe moet je eigenlijk handelen als je denkt dat mensen troost nodig hebben? Ik heb een aantal van je podcasts beluisterd en dan hoor je dat het toch wel vaak verkeerd wordt gedaan door mensen. Maar wel met de goede bedoelingen overigens. Ja, veel goede bedoelingen. Ja. Het is natuurlijk lastig omdat het ook heel persoonlijk is. Dus waar de een heel graag een omhelzing wil of en heeft de ander heel veel woorden nodig. En waar je de een met rust moet laten en naar je toe moet laten komen, heeft de ander een beetje hulp nodig om erbij getrokken te worden. Dus het is hyperpersoonlijk. Ik denk het enige wat je kunt proberen is goed kijken en goed luisteren naar wat de ander doet. En dat is, we vinden dat best moeilijk, denk ik, om goed te kijken en goed te luisteren naar de ander. Ja, ik hoorde ergens iemand zeggen, stuur me geen hartjes. Ja. Met de telefoon een hartje, denk je, nou, ik heb weer getroost, kan weer door. Ja, afgevinkt. Check. Ja, dat is niet de goede manier. Misschien voor sommigen niet, voor mij niet. Nee. Nu je het over jezelf hebt, waar komt dit thema bij jou vandaan? Wanneer is dit gekomen in je hoofd? Dit idee ontstond toen ik zwanger was van mijn eerste kind. 2 jaar geleden inmiddels al. Toen begon het een beetje te broeden. Ik maakte de laatste jaren al steeds projecten, voorstellingen, muziek vanuit een persoonlijke vraag die ik stel aan de wereld om mij heen en ook aan mezelf. En dat komt heel intuïtief, hè? Dus je maakt iets en achteraf begin je een beetje te begrijpen waarom. Waarom het dan per se daarover moest gaan. Ik denk achteraf, ik ging een kind op de wereld zetten. Die wereld, die heb je niet voor het kiezen. Als ik zo om me heen kijk, dan heb ik daar niet altijd enorm veel vertrouwen in hoop voor de komende decennia dat het allemaal een grote Candyland wordt. Dus ja, ik denk, ik wilde mijzelf een beetje wapenen met troost en met vertrouwen in, niet zozeer in dat alles goed komt, want dat is gewoon niet zo, maar wel in dat er altijd een bepaalde verzachting of troost mogelijk is. Maar is troost dan wel het goede woord van wat je nu zegt? Want eigenlijk is het eerder zorgen. Je hebt eerder zorgen om het feit van, goh, ik zet een kind op de aarde, een tweede kind, en is het wel de goede tijd om een kind het leven te geven in zo'n wereld? Dan ben je meer zorgelijk dan dat je een troostvraag zou ik weet niet. Kijk, dit is nu. Ik geef je een deel van het antwoord. Dit is heel erg op macroniveau natuurlijk. Maar ook op microniveau. Ik denk, we hebben allemaal elke dag troost nodig. En we stappen daar vrij snel overheen. Dus we maken elke dag kleine en grote dingen mee. Ja, er gebeuren bij iedereen elke dag een heleboel dingen die je eventjes uit balans slaan. Of die eventjes iets met je doen. Soms heb je dat niet eens geregistreerd, maar dat bouwt wel op. Mm-hmm. En dat wordt wel een bepaald gif in je lijf, denk ik, en in je hoofd. Volgens mij hebben we het nodig om daarin heel erg naar elkaar te luisteren. En te kijken wat er aan de hand is. En wat dan troost biedt voor die kleine pijn. En, dus er is iedere dag is er gif. Neem je gif tot je, of je nou wil of niet. En ja, dan is er een soort antigif nodig. En dat is, jij denkt dat troost is. Dat denk ik wel, ja. Ja. Ja. Waarom geen vriendschap eigenlijk? Ja, vriendschap kan toch ook troost zijn? Ja, maar hangt dat niet boven troost? Is dat niet nog groter dan troost bieden? Vriendschap krijgen of vriendschap houden of hebben? Ja, voor jou blijkbaar wel. Voor jou is vriendschap waarschijnlijk het eerste waar je aan denkt als je denkt aan wat troost mij. En voor een ander kan dat heel erg iets autonooms zijn, juist. Heel iets wat je voor jezelf kan doen en waar de rest niks mee te maken heeft. En dus dat is weer dat persoonlijke. En we denken er best wel veel na. Of we spreken wel met elkaar over van wat vind je nou belangrijk in het leven. Bijvoorbeeld vriendschap. Of wat zou je graag willen? Of waar wil je naartoe? Of waar geef je aandacht aan? Maar zo specifiek als wat troost jou, wat best wel ook een fysieke ervaring is, troost. Dat merkte ik ook wel aan je werk. Dat mensen zeggen, ik vind het. Ik word in mijn wang geknepen. En door iemand die je aardig tegen me is. En dat is voor mij heel fijn geweest. Of een glimlach krijgen van een vreemde. Het is best wel beethouden. Ja. Lichamelijke ervaring is heel belangrijk bij troost, kennelijk. Ja, voor sommigen. Kijk, ik vraag sowieso altijd mensen naar hoe een bepaalde emotie of iets voelt in hun lijf. Dat vind ik interessante informatie. Ja. Omdat het meestal onbewust, dat gaat onbewust, dat gedeelte. Dus je registreert dat vaak helemaal niet. Maar er zit heel veel informatie in over wat voor jou klopt. En ik denk dat onderdeel is van dat andere manier van kijken en luisteren naar elkaar, is ook die informatie meenemen, niet alleen de woorden. De woorden die hebben we, die gebruiken we misschien te veel. Dan is een theatervoorstelling eigenlijk een prima middel daarvoor. Om het te kunnen zien, om het te kunnen horen, om het te kunnen ruiken, bij wijze van spreken. Ah, ja. Jouw voorstelling Alles gaat goed is vanaf komende donderdag een week lang te zien. Dat is veel. Op het theaterfestival Boulevard in Den Bosch. Ik ga je er veel succes bij wensen. Dankjewel. Even fijne avond. Het is 11:55. Een van de hoogtepunten van de Spelen in Parijs zou het zwemmen in de Seine moeten worden. Er is een hoop gedonder mee. Het zit de rivier niet mee, zullen we maar zeggen. Dan is die weer niet schoon genoeg of dan is er weer een veel te felle stroming. In ieder geval zal er morgen nog niet in gezwommen gaan worden. Aan de lijn Parijs naar Wilfred de Bruin. Goedenavond, Wilfred. Goedenavond, Wilfred. Wat een tegenslag voor de Seine, zeg. Ja, echt ontzettend jammer. Er is ontzettend hard aan gewerkt, veel geïnvesteerd om te zorgen dat morgen, nou ja, al die triathlon-atleten daar dus hun zwemgedeelte zouden doen. Maar jij zegt dat. Weet je het zeker dat het morgen niet doorgaat? Dat begrijp ik wel. Hier zou vallen. Nee, okay. Dat was vannacht al volgens mij. Nee, dat is nu echt zeker, ja. Alles wordt steeds maar opgeschoven. Triathlon wordt wellicht duathlon. Ja. Ja, maar jij, zegt er is zo hard aan gewerkt, zeg jij. Maar de Parijzenaren hebben toch honderden jaren gewoon niks aan het riool gedaan. Nee, daar vergis je helemaal in. Zelfs Parijs is zelfs de eerste wereldstad met een modern riool onder de Baron Haussmann. Maar dat is inmiddels al een tijd geleden. En het werkt dus blijkbaar niet goed genoeg om te voorkomen dat er toch te veel poepbacteriën, dat is het woord dat de NRC vandaag gebruikt, dus dat durf ik bij jullie ook te zeggen. dat er toch te veel is in zitten. En ik denk dat iedereen heeft gezien waarom. Vrijdag waren we er allemaal getuigen van. Het heeft echt zo hard geregend hier afgelopen weekend. En nu verwachten we weer onweer. Het is bloedheet hier. Ja. Onweer gaat zo losbarsten. En dat is blijkbaar niet goed. En het is wel zonde. Want ik woon 20 jaar in die stad. En ik denk dat heel veel toeristen het ook wel merken in de stad bezoeken. Die Seine, die rivier was heel lang niet het centrum van die stad. Hè. Er reden auto's vlak langs. En afgelopen 15 jaar zijn er steeds minder auto's. Er zijn allemaal kroegen en terrassen bijgebouwd. Fietspaden. Exact. En nu kunnen we ze ook nog gaan zwemmen. Nou, wij nog niet, maar wel die atleten. Dat was het idee. En gewone Parijzenaren vanaf volgend jaar. Ja, en het valt dus nu in het water. En het is gewoon zonde. Ik vind het echt een domper. Ik snap het wel. Nou heeft Parijs heel veel dichters voortgebracht. Je hebt een gedicht uitgekozen over de Seine. Hè? En heb je ook vertaald voor ons, geloof ik. We kunnen eventjes de Franse versie laten horen. Jacques Prévert, zeg ik het goed? Chanson de la Seine? Perfect. Oké. Exact. La Seine a de la chance. Elle n'a pas de souci. Et quand elle se promène tout le long de ses quais, avec sa belle robe verte et ses lumières dorées, Notre-Dame, jalouse, immobile et sévère, du haut de toutes ses pierres, la regarde de travers. Mais la Seine s'en balance. Elle n'a pas de souci. Allemachtig. Is dit gesponsord door Gauloise of zo? Ja, ik ben gestopt met roken, maar ik ga toch mijn best doen. Wie was deze stem eigenlijk? Dat weet ik niet zo goed. Nee, het leek mij aan Marguerite Duras, denk ik, of zo. Maar goed, geef de vertaling. Ja, dat is mooi hoor, want gelukkig is de Seine, zij is zorgeloos. En terwijl zij rustig voortstroomt langs de kades met haar mooie groene kleed en gulden lichten, kijkt de Notre-Dame jaloers, onbeweeglijk en streng vanaf haar hoge steenwerk op haar neer. Maar de Seine, die kan het geen fuck schelen. Die stroomt rustig, statig en chill gewoon door. Voilà. Prévert, 1946. Hè? Dus ik heb het een beetje straattaal proberen te maken. Hij is mooi. Ik dank je wel, Wilfried de Bruin. We gaan toch weer een beetje van die vieze rivier bij jullie daar houden. Ik dank je wel. Ik wens je een goede nacht. Ik wens iedereen een goede nacht. Morgen zit hier Winfried Baijens. En ik was Wilfried de Jong. Und ein letztes Glas im Stehen. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 70%. Tijdloze bamboe essentials voor heren en dames. Omarm je comfortzone en ervaar het verschil. Bespaar nu en bestel op bamigo.com. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Ik wil een tijdje in het buitenland gaan werken met mijn nieuwe boekhoudprogramma. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon, want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. NPO.